नारायण नारायण। देखो एक भगवान की परा प्रकृति है, एक भगवान की अपरा प्रकृति है। तीन है, भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति ये भिन्ना प्रकृति दृष्टा अपरेयम। ये अपरा प्रकृति इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धारित है जगत। परा प्रकृति जीव रूप है जिसने जगत को धारण कर रखा है, और अहं कृष्ण से जगत का प्रभाव प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ। तो स्वयं परमात्मा है, उसकी एक परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति। जो जड़ प्रकृति है ये भगवान की अपरा प्रकृति, और चेतन प्रकृति है ये जीव भूतम जीव रूप होगी। मंगईवांशो जीव लोग जीव भूत सनातना मनुष्य प्रकृति स्थानी कर सती। तो भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है ये, मम एव अंश, मम अंश नहीं, मम एव अंश, शुद्ध मेरा अंश है। मानो हम जो शरीर ये है, हम दोनों माता पिता दोनों का अंश है हम लोग। भगवान कहते हैं ये जीव केवल मेरा अंश है, प्रकृति का साथ नहीं है। माँ बाप से दोनों मिले, इस तरह से जड़ प्रकृति का साथ नहीं। मम एव अंश जीव लोग अनाधिकार से मन सृष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, और मन छठा है इंद्रिय, मन पांच इंद्रिया, ये छह है ये प्रकृति की स्थित है। मन ये शरीर है प्रकृति में स्थित प्रकृति का है, और ये जीव स्वयं मेरा है ये प्रकृति का है। तो प्रकृति का शुद्ध अंश ये है, मेरा अंश ये है। प्रकृति का अंश होता हुआ इसको का प्रकृति स्थान ही प्रकृति में स्थिर रहता है। प्रकृति का अंश होते प्रकृति स्थान ही, बिना स्थान ही प्रकृति स्थान ही, और ये मेरा अंश होता मेरे में स्थित नहीं रहता है। प्रकृति स्थित परमात्मा प्रकृति में रहता है, सब मेरा अंश मेरे में रहना चाहिए। मेरा अंश होकर प्रकृति स्थान कर सकती है, जड़ चीजों का हिस्सा है। मानो शरीर को मुख्य मानता है, साक्षा अंश मेरा है, अंश मानता है महत्व देता है शरीर को। ये गलती होती है। स्वयं साक्षात परमा का अंश होते हुए शरीर को और शरीर के साथ काम आने वाली वस्तुओं को इनको महत्व देता है, ये गलती होती है। मेरा अंश तो मेरे में लगना चाहिए, वनस्थान प्रकृति स्थ वो तो, और मेरे में स्थित नहीं रहता ये, और मेरे में स्थित रहता इतना ही नहीं, प्रकृति स्थानी कर सकती प्रकृति में स्थित है, उनको खींचता है, उसको अपनी मानता है, उनकी अपना सहायता मानता है, उनको महत्व देता है शरीर को और शरीर के काम वाली वस्तुओं को और वस्तुओं में काम वाली रुपयों को। रुपये बहुत दूर है हमारे से, वस्तु में हमारे नजीक है, वस्तु में खुद काम आती है, रुपये खुद काम नहीं आता है, वस्तुओं के द्वारा काम आता है। तो ये रुपयों को जो दूर है दूर उनको महत्व ज्यादा देता है। तो चेतनों को जड़ को महत्व देने से जन्म मरण होता है, कारण गुण संगो से सदस्य दियोनी जन्म सु सदस्य दियोनी में जन्म होने में गुणों का संग है। गुण है प्रकृति संभव सत्व गुण प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले उनको महत्व देने से ये जन्म में पड़ा है। जड़ प्रकृति के पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, इसको महत्व नहीं देना चाहिए। अपने से बड़ा मान लिया, रुपये पैसे को अपने से भी बड़ा, अपने गुलाम हो गए, रुपये हो गए। मनुष्य रुपयों का अधिपति बने, लखपति करोड़पति बने, पर ये लखपति करोड़पति नाम तो कहता है लखदास करोड़दास, हमारे काम आती है वस्तु में, ये वस्तु में काम आती है, साथ साथ रुपया काम नहीं आते, रुपयों का वश में हो गया। तो मानो वो नीचे ही नीचे जा रहा है, इनसे इनका उपयोग करो, अच्छे काम में लगाओ, उपार्जन करो, काम में लगाओ, परंतु मालिक इनको मत मानो, इनके आश्रित मत हो, इनको इतना मत तो मत दो कि जिससे अपनी भी फजीती कर ली, झूठ खबर बेईमानी ठगी धोखेबाजी नरकों का रास्ता कर लेते रुपयों के लिए, क्या रुपये यही ले जाते हैं नरक में जाएगा ही। तो वास्तव में महत्व ध्यान से परमात्मा को, हमारा संबंध परमात्मा के साथ अकाज संबंध है, ये नित्य संबंध है। तीन संबंध भगवान के साथ, एक है नित्य संबंध, एक है मम साधन मांगता साधन भी संबंध, एक ज्ञानी तो आत्मे में मेरी आत्मा मेरी, तो अनित्य संबंध संसार के साथ और संसार के साथ संबंध रहने से मेरे साथ नित्य संबंध, और ज्ञान के साथ संबंध हुआ यदि ज्ञान उपवास होते मम साधर्म मार्गता मेरी सधर्मता होगी, तो ये है सजातीय संबंध भगवान के उसके साथ में एक सदा संबंध, चेतन परमात्मा चेतन परमात्मा चेतन जीव, तो ये साधर्म है, ये संबंध है। और भक्त होता है वो भगवान का आत्मा है, यानी तो आत्मा ही में होते भगवान अपना आत्मा बनाने के लिए तैयार है, और उसके लिए मानव शरीर दिया है, मानव शरीर दिया है केवल परमात्मा ने अपना आत्म रूप, और अपने से ही बड़ा। कल प्रसंग आया था वहां, वहां कहा नहीं, एक भाई ने पूछा भक्ति की बड़ी से बड़ी क्या बात, क्या क्या पराकाष्ठा, वहाँ भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, वो भगवान का इष्ट देव हो जाना, भगवान का इष्ट देव भगत मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ संतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, अब भगवान की तरह मेरे मुकुटमणि हो जाए वो, तो भगवान ही मुकुटमणि ऐसे पढ़कर क्या होगा बताओ, आप बताओ आगे क्या होगी, प्रश्न किया था ऋषि ने। तो भगवान अपना मुकुटमणि बनाने के लिए मानव शरीर दिया है, सिवाय मानव के, कल ये बात थी वहां, मानव के सिवाय भगवान को अपना कौन कह सकता है, देवता तो भोगों में लगे हुए नहीं कह सकते भगवान मेरे हैं, नरकों के जीव बेचारे दुख पा रहे नरकों में पड़े हुए नहीं कह सकते भगवान मेरे हैं, 84 लाख जीवियों को होश नहीं कैसे भगवान हो गए, भगवान को मेरा कहने वाला एक मनुष्य है, वो भी भगवान मेरा नहीं कहते, दिल को मेरा कहते, पदार्थों को मेरा कहते, तो भगवान आशा रखते हैं कि मैंने ये बताया, जीव को कर्म सामग्री कर्म की योग्यता दी, सुख पाने के लिए स्वर्ग आदि पाने के लिए योग्यता दी, और ज्ञान दिया उसको अपनी मुक्ति पाने के लिए, तो मुक्ति पा लो, और अपना दिया कि तुम मेरे भी मुकुटमणि बन जाओ, कर्म सामग्री दी है जिससे ऊंचे लोगों को प्राप्त हो जाओ, और इसमें ज्ञान सामग्री दी है, ज्ञान दिया जिससे कि मेरे समान हो जाओ, और भक्ति दी है कि मेरे मुकुटमणि बन जाओ। इसमें तुम्हारे जाओ जो स्वर्ग आदि की नजर नरकों में जाने लगे, इसीलिए भगवान ने बनाया, इस बात यही तानु कर फल विषय अनु भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारे पतन हो जाएगा, बहुत नीचे चले जाओगे, नरकों में चले जाओगे, कामेश क्रोध ऐसे कई न पापन चलते, कामेश सुख पाने के लिए पाप करता है, तो ये जो इंद्रियों का सुख लोगो तो पाप का आचरण होगा, और पाप का आचरण से नरक होंगे, तो मैंने बनाया मेरे मुकुटमणि बनाने के लिए, तो बढ़ गए तुम नरको भागी भागी, भगवान कहते ऐसे मत बनो, तो भगवान की कृपा से ये भगत भगवान का मुकुटमणि बन जाता है, तो भगत का मुकुटमणि भगवान मानते हैं, भगत नहीं बनता है, भगत अपनी तरफ से मुकुटमणि नहीं बनता है, वो तो चरणों का दास बनता है, भगवान की कृपा का पात्र बनता है, पर दास को भगवान ऊंचा मानते हैं, ऐसे संसार में कोई नहीं है, अपने से ऊंचा बनावे ऐसा कोई नहीं, सिवाय भगवान के, राजा महाराजा हो संत महात्मा हो वो चेला बनाएगा, राजा महाराजा को धन देगा नीचे बनाएगा मातृत्व बनाएगा, भगवान बना दे इष्ट देव इष्टोशी में दृढ़ मित्र तो बक्सिया मित्र दृढ़ इष्ट दृढ़ मित्र इष्ट है मेरा, ऐसा बनाने वाले भगवान है, तो सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पेतु मातु बंधु को नाही, उमा राम सम हेतु जग माही, हे हित करने वाला गुरु पितु मातु बंधु, ना गुरु है ना पिता है ना माता है ना भाई है। सूर्यम स्वरूप होता ना भूत प्रेत पिशाची ये भी भूति है, सांप बिच्छू आदि ये भूति है, वृक्ष भी भूति है, नरकों के जीव भी भूति है। स्वरूप होता ना सूर्यम, नरकों का अलग नहीं है कभी, नरकों का नहीं हो, दुष्टों का नहीं, वैसा नहीं है। दुष्ट हो सर कोई सज्जन हो सबका मैं सूर्य हो, परम सूर्य मित्र और सूर्य में एक ही मतलब है। परंतु मित्र तो उपकार के बदले उपकार करता है, भगवान अपकार के बदले भी उपकार करते हैं। सूर्य है सबका मैं सूर्य हो, इतना मैं सूर्य हूँ जिसको छोड़ करके कहां नीचे चले गए, बहुत ही नीचे चले गए। तो भगवान इसका भगवान तरसाता है। तानहं दुष्ट कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम अजस्रमशुवान आशुषेवियोनिषु, आशु योनि में पटकता हूँ पापियों को, आशु यंग योनि मापन ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य वंदे ततो यान्ति यद्मांगति माम अप्राप्य। देखो एक बात बड़ी विचित्र कही भगवान ने, देवासुर संपत्ति विभाग सोल अध्याय 16 में तो आश्रय संपत्ति का वर्णन किया। आश्रय संपत्ति वालों के लिए कहते हैं माम अप्राप्य, ये तो प्राप्त मेरे होना चाहिए। और आश्रय योनि में गया उससे भी नरकों में चला गया, कितनी विचित्र बात, माम अप्राप्य मेरे को प्राप्त करना चाहिए, मेरी प्राप्ति ही नहीं बताए। यही 9वें अध्याय में गया, अप्राप्य माम निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्त बनी, मेरे को न अपराध मौत के रास्ते पड़ गया, जन्म पड़ गया मौत के रास्ते, माम अप्राप्त। तो माम अप्राप्त अप्राप्ति व्यर्थ क्या हुआ, मेरी प्राप्ति का अवसर है, अवसर है ये मानव शरीर है, ये प्राप्ति का अवसर है, ऐसा मौका दिया, ऐसा मौका पा करके और फिर नरकों में जाता है, महान अधोगति में जा रहा है, कितना अहित कर दिया अपना जान करके। कहाँ जाना था कहाँ चला गया, तो चेत करना चाहिए हम लोगों को, भाई भाई भाई बहनों को, कि अपने भगवान की तरफ चलना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। यही तन कर फल विशेष भाई भोगेश्वरी प्रसुतान भोग और ऐश्वरी, मानो रुपया इकट्ठा करना भोग भोग बना, ये बहुत नीची बात हो गई। संसार में तुमसी दिखती है भोग, ये रुपया वाला बड़ा दिखता है, पर भगवान कहते तुम जा रहे हो किधर। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रत साम व्यवसाय आत्मका बुद्धि समाधो न भेदीये, भोगों में ऐश्वर्य में आसक्त वाले निश्चय बुद्धि भी नहीं कर सकते, मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा निश्चय भी नहीं कर सकते, प्राप्ति दूर रही। एक देखो प्रत्यक्ष बात है, हमारे सामने वस्तु उत्पन्न होती है नष्ट होती है कि नहीं, पदार्थों का संयोग और वियोग होता है कि नहीं, हमारे साथ संबंध रहता है किसी भोग का किसी रुपये का किसी वस्तु का, संबंध रहता है नहीं। आप रहते और आपके सामने मिटते हैं फिर भी इनकी गुलामी अपने करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है ये। कर्म होता है, कर्म भी उत्पन्न और आरंभ और नष्ट होता है, वस्तु की उत्पन्न और नष्ट होती है, और हम रहते हैं तो हमारे सामने उत्पन्न नष्ट होते, उसी गुला में हम करें, कितनी आश्चर्य की बात है। स्वयं ख्याल करें कि हम क्या हैं, हम तो एक रहते हैं, अवस्था हमारी बदलती है, परिस्थिति बदलती है, ये सभी देश काल वस्तु सब बदलती है, ये बदलने बदलने वाले के साथ आप अपन न बदलने वाले रह करके न बदलने वाले बदलने वाले के दास बन जाए, मानो अपने ज्ञान का भी आप आदर नहीं करते, कम से कम अपने ज्ञान का तो आदर करें कि हम है तो हमारे सामने बदलने वाली चीज हमारे को निहाल कैसे करेगी, हमारे है वहां तक ही नहीं रहेगी ये, तो हमारे को क्या निहाल करेगी। तो हमें चलना चाहिए भगवान की तरफ, जो सदा ही रहने वाले, अरे मैं ही वंश वंश साक्षात मेरा अंश, साक्षात मेरा अंश होकर के कहा चला गया। स्वास्थ्य सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लगो, भगवान को पुकारो और भगवान से मांगो, और भगवान से मांगो भगवान को ही, नाश होने वाली चीज को मांगोगे तो क्या फायदा होगा, वो चीज तो रहेगी नहीं, मांगने नहीं थी यार। धन मटा, धन चला गया तो रहते दरिद्री के दरिद्री ही। धन मांगे तो धन साथ रहेगा क्या, कितना दिन रहेगा? वस्तु मांगो तो कितना दिन रहेगी, भोग मांगो तो कितना दिन रहेंगे, साथी मांगो तो कितना दिन रहेंगे। हमारे साथ ऐसे आदमी रहे तो ये साथी भी सदा रहने वाला नहीं, भोग भी साथ रहने वाला नहीं, धन संपत्ति भी रहने वाली नहीं, मान आदि सत्कार वो भी रहने वाला नहीं, प्रशंसा वाह वाह वो भी हमारे साथ रहने वाले नहीं, भगवान हमारे साथ रहने वाले, वे कभी छोड़ते नहीं। जीव ही भगवान से विमुख हुआ है, भगवान जीव से विमुख नहीं हुए हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, मेरे पैदा किए हुए हैं। तो ऐसा बड़ा सुंदर मौका है ये, कितना बढ़िया मौका है। और भगवद गीता में उपाय बड़े सीधे सीधे आते हैं, मैंने बड़ी अलग अलग बातें मिलती है, बड़ी विचित्र विचित्र बड़ी सुंदर बातें सरलता से। हे नाथ मैं तेरा हूं, माम एकम शरणम ब्रज, शरण हे नाथ आपकी शरण हो, आपका हूं। कितनी बड़ी बात, कितनी सुगम है, कर तुम सुगम करने में, बड़ी भारी महत्ता की बात। भगवान मुकुटमणि बनाओ फिर और क्या बनना चाहते हो बताओ, लाभ कितना देना चाहते हो? मनो मानव शरीर में वो अधिकार है, भगत मेरे मुकुटमणि। रावण सीता जी को लेकर गए, वो विलाप करने लगे तो गीतराज बोला, सीते पुत्र कर्ण से त्रासा करियो जात नरगर नाशा। सीता जी की बेटी कहता है जगत जननी जानकी जी माया उत्पत्ति करती है, सिद्धि करती है, प्रलय करती है, रुख पाए करुणा निधान की, उसको बेटी कहता है। कितना ऊंचा दर्जा है, दशरथ जी का मित्र था ये, दशरथ जी का मित्र है तो दशरथ जी की पुत्र वधु है तो मेरी पुत्र वधु हुई। कितना ऊंचा दर्जा। एक पद आया है, सीता जी ने हनुमान जी से कहा है कि हनुमान तुम जाओ तो महाराज को कह देना गीतराज गुरु जी के बैठा हुआ है आपको, मैं तो पता नहीं राक्षसों के पेड़ में पड़ी हूँ, छूटू ही नहीं छूटे पता नहीं है, अयोध्या पद आ रहे तो राजगद्दी पर गीतराज को बैठा हुआ है सेवा करे, मैं पहुंचूंगी मेरे पिताजी की, मैं सेवा करूंगी, घाव साफ करूंगी, सेवा करूंगी अपने हाथ से, पर मेरा पता नहीं पहुंचूंगी नहीं पहुंचू, मारा कह देना सेवा करे, पिताजी बड़े घाव हुए मेरे लिए, प्राण दे दिए तो कुछ पता नहीं तो मर गए, ये हनुमान जी पूछे पता लगेगा तुम मर गए। कितनी विदेशी बात है, अनंत ब्रह्मांडों की माता को बेटी बनकर कहते हैं पिताजी की सेवा करूंगी अपने हाथ से, इतना दर्जा कहां मिलेगा बताओ। इसलिए ये शरीर ही है और कोई ऐसा शरीर नहीं है जो इतना पद मिल सके, इतना पद मिलना चाहिए, कर ले नरकों की तैयारी, दुखों की तैयारी। तो अपने को मौका बहुत बढ़िया मिला है, बड़ा उत्तम मौका मिला है, उस परमाणु प्राप्त कर सकते हैं। ये शरण की तरह सर्व गुह्यतम भूय शुरू में परम वचन गीता वह सर्व गुह्यतम पद एक बार आया है, सबसे अत्यंत गोपनीय बात क्या है कि माम एकम शरणम ब्रज, मेरा आश्रय है, मेरी शरण हो जा, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, माशो से चिंता दीन दयाल को मोहमन सदानंद, जब चिंता दीन दयाल भगवान करे। कितनी विचित्र बात है, जो जाको शरण लियो ताके ताके लाज, उदृष दिल मथरी से बेहो जात गजराज। छोटी सी मछली हमने देखी है, आपने देखी होगा, ऊपर से धारा गिर रही है पानी की, ऐसी धारा और धारा में चढ़ गया ऊंची, पानी का धारा जोर से शरीर में चोट लगे धारा गई, ऐसे जोर से धारा पड़ गई, धाराधार ऊपर गिर गया, ऊपर चढ़ गया, शरण शरण जमना करते ही थी। कितनी विचित्र बात है, ऐसे छोटी सी मछली बेहोजात गजराज बलवान गजराज बह जाए उथल पुथल हो जाए पता ही नहीं लगे। तो शरण ले लिया जल का शरण ले लिया जल के लिए भाई सुनो खुल गया तो भगवान का शरण रखो। एक भगवान का आस, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक आस। जैसे पपीहा होता है वो वर्षा का ही बूंद पूजा पीता है, ऐसे जो लोचन चातक जन कही राखे रहे रूप सरवारी रूप बिंदु नहीं हो सुवारी। ऐसे भगवान के चरणों का यह केवल कितनी विलक्षण बात है। वो अवसर मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लिए और अवसर है नहीं, यही मौका है। ये मौका चूक गया तो फिर मुश्किल भाई कैसे मिलेगा बताओ। मुक्ति हो जाए गीतराजी भी होगी सबकी मुक्ति हुई, परंतु वास्तव में अवसर तो इसको मानव से ही नहीं है ना, अधिकार तो यही मिला हुआ है। वो अपराध रूप से और जगह हो जाए, इतना बड़ा दर्जा मनुष्य को दिया भगवान ने। मनुष्य माँ बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, माता को बनाएंगे, बाप बनाएंगे तो उनको बनाएंगे। माँ बाप राम जी के माँ बाप बन सकते हो, राम जी के चेला बन सकते हो, गुरु बनाएंगे राम जी। ऐसा ऊंचा दर्जा कौन देता है, राजा मर्जा कोई देगा अपनी गद्दी छोड़ ऊंचा गद्दी दे देगा उसको। एक भगवान ही ऐसे है समझे, अपने से बड़ा बना हरेक को बना दे, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो। ये नहीं भाई मुसलमान नहीं बनाएंगे, कितने भक्त हुए भगवान के भी, अच्छे से भक्त भगवान की भक्ति हो गए, मुसलमान भी हो गए, हिंदू भी हो गए, सबको तो ऊंचा दर्जा देते है भगवान। सवेर के बेर खा करके राजी होते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहां पहुंचाई तब ता कहीं शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। शबरी के फलों में जितना मिठास देखा कौशल्य माँ के हाथ का भी तब बजा नहीं, मित्रों के घर की बेटे ही प्रिय सदन और सासुर ससुराल में बहुत पहुनाई होती है, पर शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। कितनी विलक्षणता है, आप सुटा समझते हो भगवान भक्त को कितना बड़ा समझते, कितना ऊंचा दर्जा देते हैं, कितना ऊंचा है, उतना ऊंची अधिकार अपने को मिला हुआ है, मनुष्य को मिला हुआ है ये अधिकार, उतने तुम बन सकते हो। ऐसा अवसर है अभी सज्जनों, मौका है। और अंतकाल ऐसा अंतकाल तक जब आप सो तभी समझे सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अभिभाषा तब ही सुबह शाम दिन में रात में किसी हालत में किसी परिस्थिति में दुखदायी सुखदायी किसी परिस्थिति में किसी काल में किसी देश में किसी वस्तु में किसी योग्यता में किसी जगह ही जब सर्वोक होगी तो सज्जनों ये मौका है। समय चूक पुण्य का पछताने, मौका है चूक गए तो चूक गए फिर क्या है, समय चूक पुण्य का पछताने का वर्षा देव कृषि सुख। अब सावधान हो जाओ, अभी चेत जाओ, जो जिस अवस्था में जहाँ है उसको अभी इसी क्षण ही सावधान हो लग जाओ, सब काम ठीक हो जाए। शंका और बोलो, इन बातों में कोई शंका और संदेह हो तो बोलो। विश्वास कैसे हो कि हम किस प्रकार से विश्वास हो गए, हमको विश्वास कैसे हो कि भगवान है, हमको ये विश्वास कैसे हो भगवान जो ठीक से। अच्छा तो विश्वास न करो, विश्वास में सही एक बात करो, चीजें वस्तु व्यक्ति आपके सामने नष्ट होते हैं कि नहीं, इनका विश्वास मत करो। रुपए पैसे तो कमाते हो नष्ट हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बेटा पोती मर जाते हैं, जन्म जाते हैं, आदर निराधर होता है, प्रशंसा होती है, सामने जो नष्ट होते हैं उन पर विश्वास मत करो, भगवान पर हो जाएगा। प्रत्यक्ष नष्ट होने वाली चीजों पर विश्वास करते हो तो भगवान के विश्वास के लिए एक समय कहां होगा, भक्ति नहीं मिलता, इनको विश्वास मत करो, भगवान हो जाएगा, करके देख लो कहां होगा, आप बताओ। नाशवान चीजों में विश्वास नहीं करोगे तो कहां विश्वास हो बताओ, अविनाशी भी होगा अविनाशी विनाशी, विनाशी अविनाशी दो चीज है, विनाशी में नहीं करो तो अविनाशी में करो, जाएगा। ये तो भगवान का तो स्वतः संबंध है, विनाशी का स्वतः संबंध है ही नहीं, आप कितने शब्द करो छूट ही जाएगा। एक विचार करो तो भगवान के जीव की जिद हुई है, जीव का तो मैं पकड़ूंगा, भगवान के मैं छोड़ा दूंगा। अब देखो किसी जीत होती है, जीव का पकड़ूंगा, भगवान के संबंध रहने दूंगा नहीं, रहा किसी का संबंध, रख सकेगा संबंध किसी का भी, किसी का संबंध रहने देंगे ही नहीं, रह सकता ही नहीं। आप इन्हें बस बताओ किसी का संबंध रह सकता है क्या, किन लोग का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का, किसी घटना का, आपको समझ रह सकता है? तो इस पर विश्वास मत करो, भगवान उठाएगा। प्रत्येक नाशवाद धोखा देने वाली चीज तो फिर उसी का विश्वास भगवान को जाएगा, करके देख लो। भगवान का तो स्वभाव ही सब है ना, ममई वांश होती है लोगों के जीवन में, ममई वांश परमात्मा का साक्षात अंश है, परमात्मा का संबंध है, इनका संबंध हमारा थोड़ा ही, हम पकड़ते हैं इनको, ये तो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। चैत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 7 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद दिल्ली में हुआ।